kurwa dalej zrób to sam jak słodowy Adam, madam, padam do tych nóg. Na ten czas wojski chwycił za róg i pałka, zapałka dwa kije. Kto się zakopał głęboko, ten zniję, nie żyje. Umarł, przekręcił się jebany, a grabasz to zawód ogólnie znany. Bek, słyszał głos znajomy mym uszom. Dzięki łopaty nie jednego poruszą dużą. Bardzo dużo mam przyjemność przedstawić człowieka cierpiącego na bezsenność. W Siedl, Gdyni czy gdziekolwiek się znajduje, w każdym mieście w ten sam sposób pracuje. Zakopuję, odkopuję i grabi. Uważaj bracie, bo ciekawość może zabić cię. Znowu powstałeś i w prog się obrócisz. Nadciąga grabasz. Znowu powstałeś i w prog się obrócisz. Nadciąga grabasz. Znowu powstałeś i w prog się obrócisz. Nadciąga grabasz. Znowu powstałeś i w prog się obrócisz. Nadciąga grabasz. O tak, tak, zrozum ten znak. Nadchodzi znowu, ma na sobie czarny frak. Jak noc cała, niemal doskonała. Hymn grabarza cicho zaśpiewała. Rozszerzenie planu, plan amerykański. Zabiorę cię w rejs, więc zabierz trzy kaski dla ojca i syna i Ducha Świętego, amen. Zabierz teściową, możesz zabrać też mamę.